Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe lopen de geldstromen in onze maatschappij? Kunstenaar Carlijn Kingma die maakte een kunstwerk waarop dat in meerdere oogopslagen is te zien. Hier op de radio in Villa VDB gaat ze het zo ook nog uitleggen. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse strijdkrachten zijn 4 raketten neergehaald. In verschillende steden verspreid door het land waren explosies te horen. Boven de hoofdstad Kiev zijn rookwolken te zien. En in Zaporizhia zijn een school, woningen en medische voorzieningen beschoten. Volgens het lokale bestuur zijn daar 12 raketten neergekomen. Vooralsnog wordt er 1 dode gemeld. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil het komende jaar toch weer afvalwater uit de Drentse Schonebeek in de Twentse bodem pompen. Het water is vrijgekomen bij de winning van aardolie. Staatssecretaris Velbrief heeft de NAM juist verzocht om het afvalwater niet meer in de Twentse grond te injecteren, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Staatssecretaris Velbrief wil dat de injectie van dat afvalwater verhuist naar Drenthe. Hij wil dat dat water wordt geïnjecteerd op de plek waar het ook vandaan komt. Uit die oude olievelden dus in Drenthe. En de NAM die heeft daarin toegezegd. Maar in Drenthe zijn de vergunningen nog niet rond. De injectieputten zijn nog niet klaar. En de NAM wil niet wachten en wil ondertussen gewoon in Twente dan maar weer de injectie opstarten. Het kan nog zeker tot eind volgend jaar duren, totdat de installaties in Drenthe klaar zijn, verwacht de NAM. De politie heeft vannacht op de A9 een auto achtervolgd die een stopteken negeerde. En daarbij zijn schoten gelost. Toen 3 mannen er aan het eind van de achtervolging in Beverwijk vandoor gingen, losten de agenten de waarschuwingsschoten. 2 verdachten zijn opgepakt, een derde wist te ontkomen. Esther Ouwehand stopt tot zeker eind januari als partijvoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze is overbelast, schrijft ze op Twitter. Ouwehand wordt voorlopig vervangen door Kamerlid Christine Teunissen. Sinds 2018 zijn er 1000 nieuwbouwhuizen gebouwd op plekken waar de geluidsoverlast eigenlijk te hoog is. Dat schrijft NRC. Volgens de krant wijken gemeentes daarnaar uit vanwege de grote druk op de woningmarkt. De politie heeft 7 mensen opgepakt die lid zouden zijn van een criminele organisatie. Ze zijn opgepakt bij invallen in een groot onderzoek naar witwassen en drugshandel. De politieacties zijn geweest op meer dan 20 plekken in binnen- en buitenland. De politie onderzoekt nog wat de verdachten precies met elkaar te maken hebben. Wij denken dat zij nauw en regelmatig met elkaar samenwerkten om uitvoer te geven aan die criminele activiteiten. Dus aan die verdovende middelenhandel en aan dat witwassen. Deze 7 zouden met elkaar die criminele organisatie hebben gevormd. En daarvan worden ze ook allemaal verdacht. Ja, en wie daarin welke rol had en hoe dat de exacte verhoudingen lagen, dat moet natuurlijk het onderzoek verder uitwijzen. De politie sluit meer aanhoudingen in het grote witwasonderzoek niet uit. De gemeente Zutphen gaat zo'n 360 huishoudens helpen om hun huis te verduurzamen. Het gaat om huiseigenaren die te weinig verdienen om de stijgende energierekening te betalen. Door de huizen beter te isoleren hoopt de gemeente dat de gasrekening voor die mensen met bijna een kwart omlaag gaat. Alleen inwoners met een koophuis van voor 1994 komen in aanmerking. En voor maximaal €2500 kunnen ze dan hun spouw, dak of vloer laten isoleren of glas en kozijnen laten vervangen. Het weer. In het zuiden volop zon. In de rest van het land komen wat stapelwolken voor. Het is ongeveer 16 graden. Morgen zonnig en dan loopt de temperatuur ook op tot maximaal 16 graden. Ster. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen €6 per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax. Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schoolje met VRTS. Betaalbaar bijleren. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act, nu te zien in Centraal Museum Utrecht. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het Wereldmeisjesdag. Meisjes! Waar Raymond van het Groene Woud over zong. Meisjes, ze maken ons kapot, meneer. Ze maken ons zot, meneer. Meisjes. In de villa gaat het vanmiddag over geld als water. Sophie, in de receptie. Zeker, en daarvoor schakelen wij even snel over naar het Rijksmuseum Twente. In Enschede is dat. Carlijn Kingma, cartograaf van de maatschappij, is daar namelijk heel druk bezig met het inrichten van de tentoonstelling Het waterwerk van ons geldstelsel. Maar, Carlijn, het topstuk zelf is er nog niet, hè? Dat klopt. Het topstuk zelf komt morgen aan. En we zijn vandaag druk bezig geweest met de eerdere werken ophangen. En vanochtend heb ik alle schetsen, dus de honderden schetsen die we afgelopen jaar of afgelopen twee jaar hebben gemaakt, door mijn handen laten gaan. Want ook daar gaan we een selectie van laten zien. En er valt een hele hoop over te zeggen. Gaan we straks allemaal doen. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1965. Toen was de eerste uitzending van Hilversum 3. Adse de Vriezen van muziekplatform 3 voor 12 dook in de vele rare hitjes die de afgelopen jaren in de Nederlandse hitparade hebben gestaan. Maar eerst, het is vandaag ook nog eens een keer Coming Out Day. Ja, en ook voor ouderen is het lang niet altijd makkelijk om uit de kast te komen. Zeker voor 70-plussers kan dat een behoorlijk issue zijn. En daar helpt Roze 50-plus bij. Dat is een samenwerking van COC Nederland en ouderenorganisatie ANBO. En Manon Linschoten is daar de projectleider. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat klinkt niet zo goed, deze telefoonlijn. We gaan het nog een keer opnieuw doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Klinkt iets beter. Iets beter, gelukkig. Ja. Zijn er veel mensen die daadwerkelijk vandaag uit de kast nog komen dan? Er zijn nog steeds mensen die uit de kast komen. En eigenlijk is het ook zo dat het uit de kast komen een proces is wat je hele leven lang doet. In elke nieuwe situatie wordt aan mensen van de regenboog of LHBTI-persoon toch gevraagd. Wacht even. Manon, wacht even, want dit gaat toch niet goed. Er was niks mis met mijn oren in ieder geval. We gaan even opnieuw terugbellen, denk ik. Kan dat, jongens? Hebben we nog een paar 50 cent muntjes van oom Jan meegekregen? Dan gaan we even haar terugbellen, want dit is zo voor u ook niet te verstaan. En dan gaat dat hele onderwerp naar de malle moer. En dat willen we natuurlijk niet. Dus weet je, wacht eens even, kijk, wat vliegt daarover? Ja. Nieuws. Snipper. Dat was even een teken. Er vliegt maar zo een nieuws snipper over. Dan gaan we daar de tijd mee even vullen. U weet hoe dat werkt, hè? Wie luistert weet meer. Dit fragment is al eerder te horen geweest op NPO Radio 1... dat ik u zometeen ga laten horen. U krijgt daar een vraag bij en als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen. Want wie belt en snel belt, die maakt kans op een mooie prijs. Dit is het fragment. Maar dan moet je hem ook perfect hebben, hè? Dus dat ga je ook echt, op de kleinste details ga je dan letten natuurlijk. Martin die mocht helaas de eerste prijs niet meenemen naar huis. Hij kreeg een zilveren effer. Effer is een soort van gereedschap. Ja, in het begin van het fragment horen we de stem van Martin Dijkman. Hij komt uit Luttenberg en dit weekend werd hij Nederlands kampioen. Maar de vraag is, aan welk kampioenschap deed hij mee? Dus waar werd hij Nederlands kampioen in? 0800-1101, dat is het telefoonnummer. Dus 0800-1101, u hebt een minuut de tijd om antwoord te geven. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Henk. Henk is een gezellige vent. Ja. Het was het kampioenschap klompenmaker. Klompenmaker. En ik hoor een bel en dat betekent dat het goed is, Henk. Had je het vanochtend gehoord? Ik heb het vanmorgen gehoord, ja. Ja, live gehoord. Kijk, zo werkt het dan. Morgens vroeg die radio op 1 en dan ergens in de middag kan je er mooie prijzen mee winnen. Blijf aan de lijn. Hou hem in ieder geval ook tussen de lijntjes. Want dan gaan we even je gegevens allemaal noteren. En dan komt dat schort naar je toe. Zo, dat is wel weer afgehandeld. Als gezegd, voor ouderen dus ook lastig om uit de kast te komen. Het is vandaag Coming Out Day. En er is een club, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband van COC Nederland en een ouderenorganisatie AMBO, Roze Plus geheten, die mensen daar in ieder geval mee helpt. En Manon Linschoten was net al eventjes aan de telefoon, maar was bijna niet te verstaan vanwege de wat belabberde lijn. Manon, je was aan het vertellen over vandaag, dat er, as we speak, vandaag dus ook nog gewoon mensen, en zeker mensen van een zekere leeftijd, uit de kast komen. Ja, in feite is het zo, en ik hoop dat de verbinding nu beter gaat. Ja. Dat mensen eigenlijk hun hele leven lang voor de keuze staan in nieuwe situaties, kom ik hier wel of niet uit de kast? Dus het is niet één moment dat je uit de kast komt in je leven, als jongere of als oudere op latere leeftijd. Maar gedurende je hele leven sta je opnieuw voor het moment van, ga ik hier vertellen wie ik werkelijk ben of hoe ik in elkaar zit? Ja. En heb je vandaag al ook weer dat soort verhalen gehoord? Nou, gisteren heb ik nog een verhaal gehoord van een oudere transgender dame die zich heel eenzaam voelde. Ergens in de buurt van Amsterdam woont, vanuit Frankrijk naar Nederland is verhuisd. En zei van, ja, ik ken hier helemaal niemand. Waar kan ik nou terecht om gelijkgestemden te ontmoeten, zodat ik mezelf kan zijn? Want in mijn omgeving kan ik absoluut niet mezelf zijn. Dus een hele praktische vraag eigenlijk. Hele praktische vraag en gelukkig kon ik haar goed helpen. Want er zijn verschillende groepen vanuit de transgendernetwerk Nederland en vanuit Transvisie die daarin voorzien. En wij hebben ook vanuit Roze 50PLUS zijn er een aantal mensen ook actief voor transgenders. Ja. Dus ik kon haar goed helpen en zij kan nu weer gelijkgestemde ontmoeten. Want eenzaamheid is natuurlijk sowieso wel een issue onder ouderen. Is dat dan voor deze groep nog meer? Nou, exacte cijfers heb ik daar niet van. Maar ons idee, onze beleving is dat wel zo. Want LHBTI-ouderen, mensen uit de regenboogcommunity, die zeker als ze op latere leeftijd uit de kast zijn gekomen, dan is het zo, kan het zijn dat je je vrienden en kennissen en je familie kwijtraakt doordat jij een andere keuze maakt. En dan kan je behoorlijk eenzaam worden. Maar gelukkig zijn er heel veel groepen voor LHBTI-ouderen. En bijvoorbeeld ook gekozen families. Groepen die meer in de huiskamers van mensen plaatsvinden. Waarbij men echt elkaar kan ontmoeten. En een goede netwerkfunctie weer op kan bouwen. Ja. Want ik vroeg me dat af, hè. Lopen mensen die op latere leeftijd, dus ik noem dat dan toch maar even senioren, zeg maar. Lopen die tegen andere problemen aan dan jongeren die uit de kast komen? Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld zorgafhankelijk wordt, is de situatie natuurlijk heel anders dan dat je als jongere in het leven staat met je hele leven nog voor je. En er zijn mensen die dan weer terug in de kast gaan, omdat ze bang zijn voor reacties uit de omgeving. Ja, ja. En dat is voor de persoon zelf is dat het natuurlijk het allervervelendst. Maar soms is dat ook helemaal niet nodig. Maar mensen staan in de omgeving, staan er niet altijd bij stil dat het hier gaat om een LHBTI-ouderen. Dus ze houden daar geen rekening mee. En daar proberen wij ook wat aan te doen, zodat we voorlichting en deskundigheidsvervordering in de zorg, in thuiszorg, in welzijn, daar zorgen wij ook voor. En door middel van van de Roze Loper, het certificaat voor LHBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn, kunnen we dat ook bevorderen. Dus wordt het leven voor oudere LHBTI-personen weer wat leuker. Dank voor de uitleg op deze coming-out-dag. Van Roze 50PLUS was dat Manon Linschoten. Together now, you are. Brian Ferry uit 1976 alweer. Let's stick together. Tot half vier. Zwemmen in het geld, spaargeld dat verdampt of rekeningen die bevroren worden. In onze taal wordt, als het over geld gaat, volop gebruik gemaakt van de metafoor water. Cartograaf en kunstenaar Carlijn Kingma die heeft nu aan de hand van water inzichtelijk gemaakt hoe geld in onze maatschappij werkt. En ze legt nu in Rijksmuseum Twente dus de laatste hand aan die tentoonstelling waar het net al even over ging. Het waterwerk van ons geldstelsel. Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het woord kaart doet eigenlijk geen recht aan wat jij eigenlijk met je eigen handen hebt getekend. 2000 uur lang maar liefst. Er is zoveel op te zien. Kun jij een poging doen om te beschrijven wat daar op te zien is? Ja, ja dat kan ik doen. Ik heb een uitgeprinte versie voor me liggen. En ik zal het proberen voor alle luisteraars zo goed mogelijk in detail te beschrijven. Dus als ik je mee zou nemen door deze kaart, dan zouden we helemaal heel ver inzoomen en helemaal in het midden beginnen. Waar ik zelf ook in een piepklein werkkamertje zit te tekenen. Waar ik aan het werk ben, ook weer aan de kaart zelf. Dus als een soort Droste-effect zie je de kleine kaart ook weer in het klein terug. En om mij heen staan mijn twee compagnons. En daaromheen zie je talloze figuren aan het werk. Die zijn allemaal aan het rondlopen. Je ziet grote machinale radartjes en tandwielen draaien. En deze toren, het is eigenlijk een toren van Babel die verbeeldt onze economie. En door deze economie stroomt geld. En geld, omdat natuurlijk geld grotendeels onzichtbaar is, is verbeeld als water. Ja. Want in de metafoor zoals gewassen opbloeien wanneer je het water geeft, zo komt de economie tot bloei door geldstromen. Ja. Ik zie ook bijvoorbeeld bovenop jij beschrijft inderdaad een toren, daar staan bovenop van die grote tanks, zeg maar, die zie ik ook vollopen. Dus daar stroomt geld binnen. Ja, dus bovenin zien we de rijken en de grote bedrijven met dus gigantische waterbassins. En via aquaducten en kanalen stroomt dus vanuit die bassins en bedrijvigheid de salarissen naar beneden in de spaarpotten van de werknemers. Alleen, er stroomt, daar gaat natuurlijk ons verhaal ook over, er stroomt eigenlijk niet genoeg door. Dus we zien enorme financiële droogte onderin. Terwijl in die bovenste regionen het geld eigenlijk tegen de plinten klotst. Ja. En in het verhaal, in de kaart, gaan we dan dus ook ontdekken waardoor dit komt. Dus vanuit die toren zoomen we dan verder uit. En dan doemt er eigenlijk een tweede wereld daaromheen nog op. Een wereld die verscholen zit achter hele torenhoge façades. En waar we dus vanuit onze torens ook maar, of vanuit onze eigen maatschappij ook maar weinig van meekrijgen. En dat is dat waterwerk, dus eigenlijk dat irrigatiesysteem van onze economie, van onze samenleving in het midden. En dat is onze financiële sector. Ja. Het is het werk aan zich is een enorm monnikenwerk. Ik zei het al, je bent er heel lang mee bezig geweest. Ja, ja. Maar kijk, als jij normaal kunst maakt, lijkt me dat je ook een beetje een idee hebt van, nou, als ik rechtsboven daar ongeveer begin, dan kom ik links wel redelijk goed uit. En nu heb je zoveel details. Het is echt niet normaal gewoon. Ja, ja, dat klopt. Nee, dat was ook een ontzettend gepuzzel. We hebben 2 jaar lang talloze gesprekken gehad en ontzettend veel schetsen gemaakt. En ook om mensen uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat, dit proces, hebben we dus al die schetsen ook gaan we hier laten zien. En ik moet zeggen dat het, wat je precies ook benoemt, is het dat allereerste moment, dus dat je met je pen moet beginnen op dat grote, grote, lege, witte vel, dat is echt, dat is verschrikkelijk, dat is zenuwslopend. En dat is inderdaad zo bepalend, dat als dat maar een fractietje te groot is, dan komt het verhaal niet meer uit. Ja, ja. Dat je me bijna af hebt en denkt, ach, verrek, dan kom ik net niet uit. Shit, tot die centrale bank eraf. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, nee. Nou, het gaat ook ontzettend langzaam, hè? Dus je hebt heel veel tijd om heel goed te kijken. Ja. Of het nog gaat lukken, ja. Kijk, het is natuurlijk altijd lastig om op de radio te praten over zoiets wat je eigenlijk moet zien. Mensen die meekijken via onze stream, die zien ook de beelden er wel bij. Dus die kunnen zich er al wat meer bij voorstellen. Maar ik vind dat je het heel beeldend hebt verteld. Ja. Wat leert ons dit nou? Als je hier nou een hele tijd naar kijkt, als kijker, ja. wat leert het je dan? Ik denk het allerbelangrijkste is dat we moeten zien dat die problemen die in onze samenleving afspelen, dus in het midden van de kaart, dus we zien daar enorme ongelijkheid, we zien onduurzame praktijken. En eigenlijk hoop ik dat mensen zien dat die problemen in die toren niet los te zijn zien, of niet los te zien zijn van die inrichting van dat waterwerk daaromheen, van die financiële sector. Want die bepaalt uiteindelijk hoe dat geld door die toren heen stroomt. Die moet de waterdruk bepalen. Die moet het herverdelen organiseren. Die moet de toegang organiseren. Ja, dus ik hoop dat we dat gaan begrijpen en dat we het dus ook op die manier weer gaan zien als wat het is. Namelijk een afspraak tussen mensen en een ongelooflijk belangrijke publieke zaak. Want ik weet niet of jij goed bent met financiën en zo. maar ik wil kijken, je moet dit ook allemaal maar begrijpen en zo. Dus heb je daar heel veel voor moeten uitzoeken? En... Ja, ik heb ontzettend veel hulp gehad. Ik had het absoluut niet alleen gekund. En ik ben er natuurlijk ook 2 jaar mee bezig geweest. En toen ik hier mee begon, wist ik helemaal niks. Ik was ook een beetje bang om ermee te beginnen. Die wereld van dat geld, ik vond dat ook een totaal onzichtbare, spannende, grote wereld. Ver weg van mijn normale leven. De pensioenfondsen, ook onderdeel natuurlijk van dit hele verhaal. Ja. De meeste mensen die dan werken die zijn ook bij zo'n pensioenfonds aangesloten. Vaak gooit iedereen dat maar gewoon ergens in de hoek en denkt van ja, het komt wel eens een keer als ik tegen de 60 loop of zo. Ja, absoluut. Terwijl dat juist ook ons allemaal aangaat. Dat is een gigantische pot met geld die daar belegd wordt. 2 keer de omvang van de Nederlandse economie. En hoe die pot aan het werk gezet wordt, dus achter de schermen en dan nog eens een keer achter nog heel veel meer schermen erachter, want er zitten namelijk allemaal tussen partijen tussen die dat geld dus vervolgens weer beleggen. Dat is enorm bepalend voor dus wat er tot bloei komt in onze maatschappij, in onze samenleving. Ja. Dus je moet het ook absoluut wel willen begrijpen. En je kunt het dus ook begrijpen, ook al ben je geen expert. Het is dus ontzettend belangrijk om die taal toe te eigenen. Dus die bankiers en die economen, die hebben hun eigen ingewikkelde taal. En ik hoop dus dat wij hier met elkaar in onze taal, in de taal van het water waar we nu voor hebben gekozen, weer op een simpele manier, op een beeldende manier over dit onderwerp kunnen gaan praten. Ja. Carlijn, er was nog iets bijzonders. Want jij bent erachter gekomen dat eeuwen geleden kunstenaars ons geldstelsel ook al tekenden. Ja, dat is voor mij ook echt een van de grote feesten van dit project. Dus ik kijk altijd ontzettend naar het verleden, naar hoe kunstenaars voor mij een bepaalde problematiek hebben aangepakt. Maar over dat geldstelsel zijn zulke fenomenale kunstwerken gemaakt. En het museum, het Rijksmuseum Twente, heeft dus afgelopen jaar ook ontzettend hun best gedaan om die werken ook hier te verzamelen. En op bijvoorbeeld een van die eerste, dus die zijn te zien in de tentoonstelling. En gisteren hebben we er eentje uitgepakt. Eentje uit 1585, een houtgravure van Jost Amman. En daarin zie je dus eigenlijk precies ook al wat wij ook in dat werk proberen te vertellen. Namelijk dat dus dat geldstelsel zo'n belangrijke sociale afspraak is. En het is ook grappig, want er staan onder in die prenten staat dan bijvoorbeeld wat de eigenschappen van een bankier zouden moeten zijn. Dus dat ze integer moeten zijn. En dat ze talenkennis moeten hebben. Het is allemaal van die dingetjes waarvan we nu zouden kunnen afvragen of dat de hoofddeugden van onze bankiers zijn. Maar dus het is zo ontzettend leerzaam. En die prent heeft ook afgelopen 2 jaar naast mijn tekentafel gehangen als inspiratiebron. Ja, ja. Ja, dus het zijn geweldige werken. Ja, daar kun je ontzettend veel van leren. Daarover gesproken, kijk, als hier een mooie poster van komt, dan zou die eigenlijk gewoon in elke bank moeten hangen. En iedereen die maar in die financiële wereld iets doet, dat die voortdurend erop gewezen wordt hoe die stromen allemaal lopen. Ja, ik hoop het. Ja, ik merk ook, wij hebben natuurlijk ook veel met pensioenfondsen, met banken, met veel specialisten gepraat. En daar merk je dat mensen eigenlijk tegen hetzelfde aanlopen. Dat ze het ook niet goed kunnen overzien. En dat ze ook vragen hebben. Dus ja, ik hoop ontzettend dat het een reizend project gaat worden, waarbij we met z'n allen, ook met mensen die binnen de sector werken, maar dus vooral ook met burgers, kunnen praten over hoe dit geldstelsel weer voor iedereen zou kunnen werken. Te beginnen natuurlijk in Enschede, want daar is het te zien, het waterwerk van ons geldstelsel, vanaf zaterdag in Rijksmuseum Twente. Carlijn, dankjewel voor het gesprek. Succes daar met het opbouwen verder van de tentoonstelling. En Carlijn Kingma, zeg ik er nog even bij, zit voor een nog veel langer gesprek over dit onderwerp bij de collega's van Nooit Meer Slapen. Op 20 oktober zal dat zijn. Volgende maand, op 11 november om precies te zijn, komt er een nieuw album van Bruce Springsteen uit, Only the Strong Survive. Het is een plaat met 15 covers van oude soulhits uit de archieven van de platenlabels Motown, Stax, Gamble & Huff. En hier alvast een voorproefje, De Bos dus, met een Northern Soul stomper van Frank Wilson uit 1965. Do I Love You? Indeed I Do. Yeah. Volgende maand dus nog veel meer van die soulknijters, dan door Bruce Springsteen uitgevoerd op die plaat met covers. Dit liedje staat er dus ook op. Do I love you? Indeed I do. Ik kijk even om het hoekje, dan zie ik de receptie. Daar staat Arjan Snijders. Dat is een, ja, ik kan toch wel zeggen, de historicus van Hilversum 3, 3FM. Hij heeft er een boek over geschreven, heeft radioprogramma's over gemaakt. En daar gaan we straks met hem over spreken, over het begin van die muziekzender Hilversum 3. Ja, het is nog echt een radiokenner, hè? Zo zou ik je willen samenvatten. Dat is nogal een vakgebied. Hoe hou jij dat bij? Hoe doe je je huiswerk? Nou, radio luisteren is geen straf, dus dat doe ik met plezier en veel. Maar ik hoor natuurlijk ook niet alles. We hebben meer dan 20 landelijke zenders. Dus ik word ook vaak getipt door onze volgers van de podcast Dit Was De Radio. Luisteraars die iets hebben gehoord wat gek is of wat mooi. En ook conculega's, hè, als er iets fout gaat bij een andere zender, vinden ze het leuk om ons daar even op te wijzen. Oh, wij zijn ook vast wel eens bij voorbij gekomen, denk je niet, Jurgen? Ja, ze waren heel erg fan van dat spel wat we hier ooit speelden. Oh ja, je was een fan van ons spel, hè? Ja, dat spel, is dat er nog steeds, Jurgen? Luister je nou, daar hebben we het er zo nog even over misschien. Ja. De lijn wordt nu heel slecht. Ja, precies. Heel goed, Sophie. Pak ze. We gaan schakelen met de Tashkent. Daar is het WK judo bezig. Klasse tot 100 kilo. En Nederland maakte weer kans op brons. Want Michael Korrel op de mat, Matthijs Westraten. Ja, dat klopt, Jurgen. En wat was hij op weg, Michael Korrel? Wat was hij op weg naar goud, naar zoiets moois? Hij verkeert in een blakende vorm. Hij gooide alles en iedereen. Het ging helemaal crescendo tot de halve finale. Daarin kwam hij een Oezbeekse thuisfavoriet. Een mastodont van 2 meter tegen. En dat bleek toch letterlijk en figuurlijk een maatje te groot voor Korrel. En dus stopte zijn droom. Zijn WK-droom, zijn gouden WK-droom. En nu mag hij dus op voor de brons. Staat hij in die bronzen finale tegen een Georgiër, Sulemanitse is dat. En inmiddels is het 0-0 en heeft Korrel wel een strafje achter zijn naam staan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om de scores. En de scores, ja, die zijn nog steeds, die staan allebei op 0 achter de naam van deze man. Hier weer de aanval van Michael Korrel. Die zich realiseert dat hij wat moet gaan doen. Wil hij die bronzen plak in de tas stoppen. Die bronzen plak op het WK die hij alles won. Dat was een tijdje geleden. Dat was in 2019 in Tokio. Nu zijn we inmiddels 3 jaar verder. En nu zijn we hier in de Oezbeekse hoofdstad Tashkent. En gaat hij toch echt voor zijn kansen horen. Hier tegen de Georgiër. We gaan het zien. Michael Korrel op weg naar misschien wel brons. Hij blijft die partij in de gaten houden. Matthijs Westraat. En dan is het nu iets over 2:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het NOS-journaal, Kirsten Klomp. Israël zegt een historisch akkoord te hebben bereikt met Libanon over de zeegrens tussen de twee landen. Voor de kust is gas ontdekt en beide landen willen weten waar ze kunnen boren. Dat er nu een akkoord zou zijn is opmerkelijk, omdat Israël en Libanon formeel met elkaar in oorlog zijn. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil volgend jaar toch weer afvalwater de Twentse bodem inpompen. Dat gebeurt nu niet en het leek erop dat de NAM ermee wilde stoppen. Maar de komende 2 jaar wil de NAM de Twentse bodem toch blijven gebruiken. Zo'n 360 huishoudens in Zutphen kunnen geld krijgen van de gemeente om hun huis te verduurzamen. Huiseigenaren die te weinig verdienen om de stijgende energierekening te betalen komen ervoor in aanmerking. En ruim 1 op de 3 soorten zweefvliegen in Europa wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Volgens de onderzoekers zijn deze vliegen erg belangrijk voor de voedselzekerheid. Ze zijn na bijen de belangrijkste bestuivers. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 11 oktober 1965. Villa VD. Op die dag opende minister Maarten Vrolijk de nieuwe radiozender Hilversum 3. Dames en heren, goedemorgen. Er bestaat in ons land kennelijk behoefte aan een programma van lichte aard. En dan zou er dus een zekere tegenstelling in kunnen zien dat het eerste wat u over dit net hoort geen muziek is, maar een toespraak en dan nog wel van de minister, wat ook al niet zo leuk is. Hier is de zender Hilversum 3. Hilversum 3. In 1965 kwam de publieke omroep met de muziekzender Hilversum 3. Hilversum 3 heette het toen. De zender werd opgezet als tegenhanger van het toen ongelooflijk populaire Radio Veronica. En wat begon als een zender waar werkelijk alles gedraaid werd, van operette tot marsmuziek, groeide in 50 jaar uit tot de pop- en rockzender die 3FM nu is. Tja, 240, 240 meter, middengolf. Dat was de uitzendfrequentie van het toenmalige Hilversum 3. Arjan Snijders hier, radiomaker, podcastmaker en radiohistoricus. Hartelijk welkom. Hi Jurgen. Je hebt een paar jaar geleden ook een boek geschreven. Dat heette 50 jaar 3FM. Dat is dan nog weer wat na dit Hilversum 3 kwam natuurlijk. Ja, wat de zender heette inmiddels NPO 3FM. Maar heeft heel lang Hilversum 3 geheten. Ja. Zo is het begonnen, ja. Dus over die voorloper gaan we het dan nu hebben, 1965. Neem ons eens mee. Hoe zag het radiolandschap er toen uit? Nou, er werd allereerst heel veel radio geluisterd. Nog steeds een merendeel van de bevolking had geen televisie in 1965. Men luisterde vooral nog op de oude buizenradio die de meeste mensen nog hadden, of distributieradio, dus één losse speaker ergens in de woonkamer. En bijna allemaal luisterden ze naar Hilversum 1 en 2, de twee publieke zenders, de enige die toestemming hadden om in Nederland radio te maken. En daar zaten de traditionele publieke omroepen op die om en af een dag wisselden. Die brachten heel veel cultuur, kerkdiensten, zending, maar ook amusement, s'avonds heel veel amusement. De soapseries. Hoorspelen en zo. Ja, dat ja, daar gingen mensen. Die radio stond in het midden van de kamer en iedereen zat eromheen. En ja, in die fase is de start van Hilversum 3 gekomen. Nou, hoorden we net ook al even voorbij komen dat het ook een soort reactie was op de populaire zender Radio Veronica, ja, vanaf zee. En dat klopt niet. Dat is een mythe die Veronica zelf bedacht heeft. De aanloop is heel anders. De vraag vanuit de publieke omroep om een derde net, zoals dat heet, startte al in 1961. Nou ja, dan is zeezender Veronica 1 jaar bezig. Is dan nog een hele brave zender die bovendien maar in heel weinig delen van Nederland ontvangen is. Dus daar was echt geen enkele concurrentie, relevante concurrentie aan de hand. En de publieke omroep wilde er een hoog culturele zender van maken. Dus eentje die nog een stapje verder ging dan het al fors culturele Hilversum 1 en 2 van dat moment. Hadden ze afgekeken van Engeland, waar een BBC Free op dat moment ook hoogculturele programma's maakte. En dat verzoek legden ze neer bij de politiek. Ja, en dat na een paar jaar dralen daaromheen werd gezegd, ja, dat is gewoon echt veel te duur. Dat derde net kunnen we wel maken, maar we gaan dit bedrag er niet voor neerleggen. En er kwam maar een fractie van de gevraagde centjes op tafel. Ik voel hem aankomen. En toen was plaatjes draaien de goedkope oplossing. Ja, kijk, zo is het gegaan. Laten we even luisteren hoe Hilversum 3 toen klonk in die tijd. Tijd voor teenagers. Goedenavond allemaal. Nog niet het heerlijke avondje, maar een heerlijk uur voor tieners die houden van beat, Beatles, rock en Nederlands. Bij onze oosterburen is er een zangeresje dat bijzonder de aandacht weet te trekken. Met het nummer Deine Rozen van Eerste Rendezvous heeft Vicky, zo heet ze, waarschijnlijk in de roos geschoten. En voor wie in een tienermuziekprogramma ook eens iets heel fijns wilde horen, dit was Misty door The Vibrations. Skip Voogd, als laatste Theo Stok, ik hoorde we in het midden, en ja. Herman Stok. Ja. Tijd voor teenagers, ja. Want dit soort programma's werden daar dus gemaakt? Ja, maar dit is nog een te rooskleurig voorbeeld. Want de veelkleurigheid van de zender was nog veel groter. En ze hadden inderdaad ook gewoon opera's en kerkdiensten, slagermuziek. Het was extreem breed. Elke dag een andere omroep. En bijna elk uur verschoot die zender van kleur. En van doelgroep. Ja, doelgroepdenken bestond toch helemaal niet. En de omroepen vonden het ook niet zo belangrijk. Want plaatjes draaien en de jeugd, dat speelde eigenlijk nog helemaal geen rol. Daar konden ze toch eigenlijk niks mee. Dus het was een beetje het afvoerputje van de publieke omroep. Ja, ja, ja. Later werd natuurlijk dat Hilversum 3 wel heel groot. Ja. Nou ja, met noem ze allemaal maar op, Ferry Maat, Felix Meurders, Frits Spits. Ja, wie zat er niet? Alfred Lagarde, ik noem even van mijn favorieten. Leo van de Groot. Ja. Joost en Draaien niet te vergeten natuurlijk. Mm-hmm. Maar Felix Meurders heeft in die tijd ook wel eens gezegd, het is eigenlijk een vrolijke puinhoop, Hilversum 3. Ja. Ja, dat klopt. De veelkleurigheid was ook de charme ervan. Hè. Ik ben van 1969. Ik heb in de jaren 70 en 80 ook altijd naar Hilversum 3 en het later Radio 3 geluisterd. En ik hield wel van het feit dat je het ene uur Hollandse potpourri kon horen en het andere uur in extreme avant-gardistische muziek terechtkwam. Dat heeft mij een beetje gekleurd. Maar ik snap ook wel dat dat voor veel mensen een lastige opdracht was. Je had op een gegeven moment inderdaad, iedereen had zo zijn vaste dag. Hè. De VARA dinsdag, nou, wat alternatiever. Ja. Woensdag had je de KRO, op maandag de AVRO. Ja. Tros donderdag was natuurlijk heel bekend. Ja. Wat populairder altijd. Maar goed, omdat er ook heel lang geen concurrentie in de ether werd toegestaan door de politiek, was er niks anders. En letterlijk was dat de reden voor mensen om dan maar Hilversum 3 aan te hebben. En er werd gewoon door miljoenen mensen geluisterd. Ook naar de muzikale fruitmand. Hè? Psalmen en gezangen op verzoek bij de EO. Ja, anders is het ruis. Ja. Dat werd anders natuurlijk in begin jaren 90. Want toen werd Hilversum 3 werd Radio 3. En ook met een zogeheten horizontale programmering. Ja, die is in 1992 gestart. En dat was omdat er toen al commerciële omroepen waren die wel succes hadden met horizontale programmering. Radio dus 10. Elke ochtend dezelfde meneer of mevrouw die het programma presenteert. Ja, dat bleek dan toch wel beter te werken dan elke omroep een eigen dag. Nou ja, goed. En dan verdwijnt de veelkleurigheid. Wordt het wel helderder en duidelijker. Maar verdwijnen er ook allerlei subgenres en gekke programma's. Hè? Want de Dik voor Mekaar show, Ron Flon Flon, om maar eens twee uitwassen te noemen, die konden ontstaan in die vreemde veelkleurigheidsperiode. Ja. Maar hier wordt het wat eenduidiger, maar ook wel helderder. Dus, er zijn de hoogtijdagen van Hilversum 3/3, Radio 3, 3FM werd het later dan. Ja. Dat was op een gegeven moment wel echt een grote zender. Nou ja, kijk, in die periode dat er geen concurrentie was, helder. Dat was marktaandelen van 60-80%. Dat betekent dat 2/3 van het land naar jou luistert. Ik weet nog dat Ferry Maat altijd begon op donderdagmiddag. Hallo miljoenen, zei hij dan tegen de luisteraar. Ja, en dat was niet ongelogen. Dat was wat het was. Ja. Of het een prestatie was wat anders. Maar goed. Okay. Goed. Dus dat waren de hoogtijdagen. Dat zullen mensen ook die naar deze fijne zender NPO Radio 1 luisteren wel eens hebben meegekregen. Het gaat nu met die zender, het neefje zeg maar wat van de toenmalige Hilversum 3, dus 3FM, gaat het niet zo goed meer. Nee, het gaat wel eens vaker heen en weer bij radio. Dan stuit het wat, dan gaat het weer beter, dan weer minder. Maar nu is het wel heel laag, het bereik. Hè. Dat marktaandeel is nu 2%, waarin ik net 60-80 schetste. Dus dat betekent dat 98% ergens anders is. Nou ja, dat wil de publieke omroep natuurlijk ook niet. Als jij jongeren wil bereiken en die missie heeft de publieke omroep, want dat moet van en voor iedereen zijn, dan wil je dat er een groter aantal mensen jouw radiozender aanzet. Mm-hmm. Dus en het was zo'n 10 jaar geleden nog tegen de 10%. Dus er is veel publiek verloren. Het wordt steeds lastiger kennelijk om dat publiek vast te houden. Ze zijn net weer begonnen met de nieuwe programmering bij 3FM. Nieuwe visie eigenlijk. Ja. Heeft dat kans van slagen? Nou ja, altijd. Want het is wel eens vaker toch gelukt. Terwijl men dacht dat de zender eigenlijk opgeheven kon worden. En het is altijd lastig te voorspellen of dat nu dan wel gaat gebeuren. Er is nou gekozen om het wat populairder te maken. Wat hit-jock-achtiger en wat meer dance-georiënteerde tracks. Terwijl de zender had meer een profiel van wat alternatievere muziek en wat geëngageerdere presentatoren. Dus ja, maar dat betekent dat je mensen die dat leuk vinden weer eerst moet verleiden om überhaupt bij jou te komen. En duurt altijd een tijd. Ja. Dat duurt lang. En jongeren luisteren niet zoveel meer naar de radio. Die luisteren vooral via hun mobiel en weten dan eigenlijk helemaal niet dat ze een radiostation hebben aangezet. Dus daar moet je jaren de geduld voor willen nemen. Ja, we gaan het zien. Dankjewel, Arjan Snijders. We spraken over Hilversum 3, dus de radiozender die op 11 oktober 1965 werd geopend. Meer historische wistendwatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En als het dan over Hilversum 3 gaat, ja, dan kunnen we maar één plaat draaien natuurlijk. Voor dat Herman van Veen.

Ja, er zijn er natuurlijk eindeloos veel. En zoals je misschien opmerkt in het compilatietje dat je net al stuurde, komen er een heleboel ook vanuit de jaren 90. Dat was op de een of andere manier een jaar of een decennium waarin het niet gek genoeg kon. En platenlabels elkaar soms een beetje aftroefden met nog iets gekkers. En ik heb een zwak voor die buitenbeentjes. Het gaat mij. Je hebt natuurlijk one-hit wonders. Hè? Je hebt artiesten die één keer in hun leven een perfecte song schrijven en daarmee de eeuwigheid ingaan. En je hebt ook rare liedjes die gewoon nergens op lijken, die overal buiten vallen, die misschien wel soms heel lelijk zijn of heel anders dan alles wat je dan kan verwachten. En ik heb daar een zwak voor. Want ik vind dat mooi. Dat vroeg me af, wat is het criterium inderdaad? Je hebt ook wel, je hebt radiostations, die hebben dan het foute uur, hè, de foute platen. Ja, wat is fout? Wat één fout vindt, vindt de ander geweldig. Ja, nou, het grappige is dat er over die foute uren best een redelijke consensus bestaat. Dan gaat het natuurlijk vaak over een beetje domme liedjes. Hè? Zo'n Anton aus Tirol past daar prima in. En Crazy Frog, dat is die gekke ringtoon. Ja, dat hoort er ook bij. Maar bijvoorbeeld Busje komt zo, dat nummer dat je ook net een stukje van liet horen, dat komt daar ook vaak in voor. Maar voor mijn gevoel hoort dat er toch niet helemaal bij, omdat het stiekem een liedje is dat ergens over gaat. En de meeste liedjes in het foute uur zijn toch een beetje een soort domme feestliedjes die lekker in de kroeg werken. En dat geldt ook voor Busje komt zo. Dat zit ook in het verhaal dat ik heb gemaakt. Maar eigenlijk gaat het liedje dus ergens anders over. Ja. En dat maakt het voor mij leuk om dat verhaal uit te pluizen. Dat Busje komt zo, Hulleboer, hè, dat was een groep die werd de nummer 1 in Nederland. De bedenker Gerard Oostelaar was ook verbaasd daarover. We hebben dat liedje ooit opgenomen en toen ging het als een vogelvlucht door Nederland. En dat overviel ons helemaal. We hadden geen idee wat ons overkwam. Ik wou het eerst ook niet geloven dat er een maatschappij geïnteresseerd was, want we hadden het liedje zelf opgenomen in eigen beheer. We werden overal heen gesleept en op een gegeven moment was het ook van, ja, zou je al willen optreden in de pauze van een Champions League wedstrijd van Ajax? Ik zei, nou ja, laat maar komen, weet je wel, we vonden alles best. Moesten we dan twee keer het Busje zingen? Ik zei, nou, is dat wel een goed idee? Maar ja, zij vonden dat wel een goed idee. Dus het stadion zat vol met 40.000 mensen. En de eerste keer zongen we het liedje en iedereen zong nog een beetje mee. Maar toen moesten we het nogmaals zingen. Ja, twee keer achter elkaar. Dat is natuurlijk ook idioot, dat kun je niet bedenken. Maar wij deden het gewoon. En toen begonnen de mensen links onderin te fluiten. En na een halve minuut hadden we 40.000 mensen die ons stonden uit te fluiten. En toen moesten we eigenlijk de helft van het lied nog zingen. Dus dat hebben we ook wel keurig gedaan. Maar dat was wel een dingetje, hoor. Maar uiteindelijk waren we wel blij dat we weer konden stoppen met het hele idiote gedoe. Want het overviel ons. Het was mooi. Ik zeg wel eens, we waren TBS'ers. Tijdelijk bekende Sallanders. Voor die tijd kende niemand ons. En toen waren we even wereldberoemd. En na een half jaar verdwenen we weer in anonimiteit. En eigenlijk, ik denk dat heel veel artiesten dat graag zouden willen. Nou, zelden. Heel af en toe komen we in gezelschappen, want we treden nog wel steeds op met steden. Maar ze dan vragen om het busje, maar dan zeggen we nou liever niet. En als het echt moet, dan doen we het één keer. Maar dan moet wel iedereen verplicht meezingen, anders dan doen we het ook niet meer. Ja, als ze stonden ineens nummer 1, deze jongens. Ja, het gekke van dit liedje is dat het eigenlijk helemaal niet bedoeld was als hit. Het is geschreven door Gerard Oostelaar met zijn maat Bas van der Toorn als intermezzo op een congres voor verslavingsdeskundigen. Het liedje gaat namelijk over methadonbus. Dat was een fenomeen in de Randstad in die tijd. En de baas van Gerard die wilde dat eigenlijk in Salland ook wel introduceren. Gewoon zo'n bus in plaats van een vaste plek. Dat was goedkoper. Waar dus verslaafden hun methadon konden halen. Wat natuurlijk als medicijn werd ingezet om de heroïneverslaving wat beter onder controle te krijgen. En hij schreef er eigenlijk een protestliedje over. Dat is het namelijk. Ja. En wat dat betreft vind ik dat heel mooi om uit te zoeken. Omdat het gaat natuurlijk over iets wat heel urgent was in de jaren 90. Die heroïneverslaving, de problematiek van junks op straat. En hoe je dat nou onder controle kon krijgen in steden. En ook in stedelijke gebieden in het oosten van Nederland was dat echt aan de orde. Ja. En dat werd eigenlijk per ongeluk een hit. Ja. We praten zo door als over de rare hitjes. Even schakelen weer met Tashkent, want daar is intussen Michael Korrel klaar. Maar heeft hij een bronzen medaille, Matthijs? Zeker heeft hij dat. Hij kwam voor goud, eerlijk is eerlijk. Dat lukt niet, dat wist al een tijdje. Maar het werd brons hoor. Uiteindelijk met een Vasari, een klein minuutje voor tijd. Vasari op het bord voor Michael Corral. En dat bleek genoeg. Hij jubelde de partij uit tegen de Georgiër. En zo heeft hij die bronzen medaille binnen. Die hij al eens won in 2019 in Tokio. Ik sprak hem zojuist even snel. Ik zeg, voelt deze nou hetzelfde? Hij zegt, nee, die was nog specialer. Dat was de eerste. Maar toch zegt hij, ik ben hier heel, heel erg blij mee. Hij werd eerder dit jaar Europees kampioen. Hij is ook nog getrouwd tussendoor. En nou dit, zijn jaar kan niet meer op. Michael Corral wint brons. Op dat WK judo in Tashkent. Dan door met Atze de Vriezen van zijn podcast. Want Atze, we lieten net die compilatie horen. En dan hoor ik toch ook Guus Meeuwis met Het is een nacht. Wat is daar dan zo raar aan? Ja. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet per se een raar liedje. Dat is gewoon een bona fide popklassieker. Maar er is iets grappigs mee aan de hand. De versie die een hit werd, dat is een live versie die je in de kroeg hoort. En die past bij mij bij een wonderlijk fenomeen, namelijk de fake live hits. Ik heb daar een aflevering over gemaakt. Omdat heel veel van dit soort nummers die een beetje teren op de magie van het live gevoel, helemaal niet echt live zijn opgenomen. Die zijn namelijk gewoon in de studio ingezongen door, ja, mensen die een kroeg moesten nadoen. Dat geldt voor Guus Meeuwis. Dat geldt ook voor misschien wel de beroemdste kroeghit van de jaren 90. I Will Survive van de Hermes House Band. Ja. Dat geldt ook voor Alice. Who the fuck is Alice? Pardon my French. Ook een klassieke uit Peter de jaren 90. Peter Koelewijn zat erachter, toch? Peter Koelewijn, ja precies. Die heeft dat ingezongen. En de grap is, dat was een liedje van een band uit Engeland. En er is een comedian uit Ierland mee aan de haal gegaan. Het verspreidde zich over heel Europa als een soort kroeggrap. Dus echt in de kroegen. En de Nijmeegse bar Gompie heeft gedacht van, ja, dit moeten wij opnemen. We gaan hier een hit van maken. En daar hebben ze Peter Koelewijn dus inderdaad voor ingeschakeld. Die we natuurlijk allemaal kennen als legende van Kom van de Dak Af. Ja. Rock'n'roll held natuurlijk. En die heeft dat ingezongen. Ja. En het werd een gigantische hit. Jij noemde net al even die Anton aus Tirol en de Crazy Frog. Ja. Ik denk ook inderdaad dat mensen daar dan onmiddellijk het idee van hebben, ja, hoe kan dat in vredesnaam dat uiteindelijk zo hoog in de hitparade terechtkomt? Ja, dat is gek, hè? Ik heb het op de een of andere manier, als ik zo over dat soort nummers nadenk. Kijk, die Crazy Frog is natuurlijk een ringtoonhit. En op de een of andere manier vonden mensen het heel leuk om een irritante ringtoon te hebben. Dat was gewoon zo. Waarom? Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar dat vonden we leuk. Om gekke geluidjes. En op de een of andere manier vinden we het ook soms leuk om iets heel irritants naar de nummer 1 te krijgen. One Day Fly was ook zo'n fenomeen rond de eeuwwisseling van het tv-programma van Kopspijkers. Dat was natuurlijk pure wansmaak. En mensen vonden het leuk om juist dat op dat moment te steunen. Als geintje, als het ware. Maar het leuke vind ik wel dat ze, zeker Crazy Frog, maar ook bijvoorbeeld Barbie Girl van Aqua, zo'n heel irritant popliedje, dat kon je misschien wel toen destijds heel irritant vinden, maar op de een of andere manier levert het bij veel mensen toch een vorm van jeugdsentiment op. Dat merk ik in elk geval bij mezelf. En dat verrast me eerlijk gezegd wel. Dat de dingen die je vroeger irritant vond, toch een warm plekje in je hart kunnen krijgen. Zelfs Barbie Girl, Atze. Zelfs Barbie Girl, ja. Ik vind dit wel de ontboezeming van dit gesprek. Dankjewel. Ja, Anton aus Tirol is het nog niet helemaal gelukt, hoor. Nee. Derde seizoen, zal ik maar zeggen, van Weird Hit Wonders. Dat is er nu de podcast dus. En is te beluisteren via uw favoriete podcast-app. Atze de Vriezen, dankjewel voor het gesprek. Dan is het nu 3:05. Hier is de dichter voor 3, Reinier Dichtwater van de Veer. Vandaag vier ik jou. Opdat je vrij mag zijn en praten. En vandaag vier ik jou opdat je vrij kan doen en laten. Vandaag vier ik jou. Opdat je zijn kan wie je bent. En vandaag vier ik jou die een ander steunt en in alles echt erkent. Maar vooral vier ik jou. Want oh, wat ben je dapper en oh, wat heb je moed. Jij laat zien aan ieder ander zoals je bent, zo ben je goed. En niemand mag jou zeggen dat het anders hoort of moet. Want zoals jij bent, ben je. En zo ben je precies goed. Dichtwater Reinier van der Veer was dat. Ik kom nog even terug op het gesprek dat we hadden over dat mooie kunstwerk dat vanaf zaterdag te zien is in Enschede. Het waterwerk van ons geldstelsel, fantastisch uitgelegd door Carlijn Kingma. Maar zij heeft dat gemaakt eigenlijk ook in samenwerking met de mensen van Follow the Money. En daar is het vanaf zaterdag ook te zien op de site van Follow the Money in een soort, ja, wat is het, een soort bewegend iets. Dus dan hebt u dat gesprek in het achterhoofd en dan hebt u de beelden er gelijk bij. Vanaf zaterdag dus, op de site van Follow the Money. Radio 1 Journaal. Ook veel sportverenigingen hebben last van de hoge energieprijzen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. We zitten wat dat betreft enorm omhoog met deze energiecrisis. Het is echt een groot probleem. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Ondertussen zegt Rusland dat ze nog steeds openstaan voor een vreedzame oplossing. Het is weinig geloofwaardig. De Russen hebben dat wel vaker gezegd. Sport. Hij is zo ontzettend sterk gebleken. Het blijkt toch ook keer op keer hoe fantastisch hij rijdt. Vragen. Wat wordt er besproken? En doorvragen. Wat kan daarin volgens jullie beter? Het NOS Radio 1 Journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. eBoekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Dat zal je net zien. Rem je keurig op tijd voor de file, doen die auto's achter je dat niet. Auto tot de los, ik kan niet meer naan mijn werk. En ik heb een kopend dat ik er gestaat voor krijg. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Onze smaak verandert mee met de seizoenen. In de zomer eten we lichter dan nu. We gaan richting de winterkorst, stampotten, overgerechten, ertessoep. Maar is dat ook echt nodig? Of is het vooral een marketingverhaal? Daarover gaat het zo meteen in Villa VDB met kookwetenschapper meneer Wat Eet Ons. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Stikstofminister Van der Wal zegt dat er op het ministerie van Landbouw geen lijst is met de 500 à 600 grootste stikstofuitstoters. Dat zegt ze in reactie op bemiddelaar Johan Remkes. Die zei in het tv-programma Buitenhof dat er wel zo'n lijst is. Een van de stikstofadviezen van Remkes was dat het kabinet de zogenoemde piekbelasters binnen een jaar moet uitkopen. Volgens Van der Wal ontstaat er nu onterecht een beeld dat het ministerie al weet welke bedrijven zouden moeten verhuizen of stoppen. En dat geeft boeren nog meer onrust. De Nederlandse aardoliemaatschappij kan niet zomaar doorgaan met het injecteren van afvalwater uit Drenthe in de Twentse bodem, zoals dat nu gebeurt. Dat laat het staatstoezicht op de mijnen en het ministerie van Economische Zaken weten, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Staatstoezicht zegt, dat kan helemaal niet wat de NAM wil, want 31 december loopt hun vergunning af in Twente. Dus dan zullen ze eerst een nieuwe vergunning moeten aanvragen. En of die afgegeven wordt, dat is maar zeer de vraag. Datzelfde geldt voor het ministerie van Economische Zaken. Daar sprak ik de woordvoerder. En ook die zegt, de NAM kan niet injecteren in Twente als ze geen vergunning hebben. De NAM gaf vorige maand aan te stoppen met het pompen van afvalwater in de Twentse bodem. Dat komt van de aardoliewinning in het Drentse Schonebeek. En daarmee kwam de maatschappij tegemoet aan de wens van staatssecretaris Velbrief. Die wil dat het afvalwater weer wordt teruggepompt in de Drentse olievelden. Maar in Drenthe zijn de vergunningen nog niet rond en de injectieputten niet klaar. Tot die tijd wil de NAM gebruik blijven maken van de Twentse bodem. In het hele land zijn invallen gedaan en 7 mensen opgepakt in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Daarbij zijn enkele honderden rechercheurs betrokken. Er waren ook invallen in Luxemburg en Servië. De politie heeft in Beverwijk 2 mannen opgepakt na een achtervolging vannacht. Daarbij zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Een derde verdachte wist te ontsnappen. De mannen waren betrokken bij een verdachte situatie. De gemeente Zutphen gaat zo'n 360 huiseigenaren helpen om hun woning te verduurzamen. Het gaat om mensen die te weinig verdienen om de stijgende energierekening te betalen. Voor maximaal €2500 mogen ze hun muren, dak of vloer laten isoleren of het glas laten vervangen. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het gisteren alle beoogde doelen in Oekraïne heeft geraakt. En daarmee doelde Rusland op de raketaanvallen op militaire doelen en communicatie- en energiefaciliteiten. Vandaag vuurde Rusland opnieuw raketten af op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse strijdkrachten zijn 4 raketten neergehaald. Vooralsnog wordt er 1 dode gemeld. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zegt dat Rusland bereid is om te onderhandelen. Hij zei op de staatstelevisie best te willen praten met de Verenigde Staten of Turkije over manieren om de oorlog te beëindigen. Het staatsbezoek aan Zweden is officieel van start gegaan. De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen in Stockholm. De komende 3 dagen zullen in het teken staan van duurzaamheid en energietransitie, zei koning Willem-Alexander tijdens de openingsspeech. Take the greening of our energy supply and economy. We have to make them cleaner and more efficient, with much lower carbon emissions. And during our visits, we'll be looking at several fantastic initiatives here in Sweden. Working together will help both our countries find solutions. In het kielzog van het koningspaar zijn ook minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra en minister van Defensie Ollongren naar Zweden afgereisd. Ollongren is daar met het oog op een defensiesamenwerking tussen Nederland en Zweden. Het weer, het is zonnig, met in het noorden soms wolkenvelden bij 16 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de dag ontstaat er sluierbewolking. Het wordt morgen 16 graden. Ster. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag BDBD2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. De Interpolis Elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, bij Sophie in de receptie. Kijk even om het hoekje staat meneer Wat Eet Ons. Hij is in de villa. Hij is kookwetenschapper. Hij is kookboekenschrijver. En we gaan praten, Sophie, over winterkost. Hij staat hier met een heel mooi bordje. Met prachtige winterkost dingetjes erop. We moeten wel even wat ophelderen, denk ik. Want ik vraag in de receptie natuurlijk... Het is gewoon gezellig in de receptie. Ik vraag natuurlijk nooit naar een paspoort of een rijbewijs. Maar meneer, wat eet ons? Dat staat er niet in. Dat is toch een beetje raar, hè? Nee, zo sta ik niet bij de gemeente geregistreerd. Nee, ik ben ooit een culinair blog begonnen. Dat heette wateetons.com. Verzonnen door mijn toenmalige partner. Ik had ook een verantwoordelijke baan bij justitie. Ik vond het ook wel leuk om te schrijven hoe je bijvoorbeeld een eendje kon klaarmaken wat je zelf had gevangen in de sloot. Nou, die twee gingen misschien niet zo goed samen. Gewoon een schuilnaam. Eigenlijk is het gewoon een schuilnaam. Nou, baan bij justitie is het niet meer. We zijn 15 jaar verder 9 kookboeken geschreven onder die schuilnaam, zullen we maar zeggen. Dus we gaan er maar gewoon mee door. Ah, dit hebben we dan opgehelderd. Dat vind ik gewoon fijn. Ga lekker zitten. Ja. Tegenover Jurgen met het mooie bordje. Maar ik dacht, we leiden het even in met een toepasselijk muziekje. Kijk, dit een beetje. Nou, toch richting de herfst. Nou, we zitten in de herfst. Het voelt nog niet zo. Maar richting de winter. Dan krijg je spotjes op de tv. Heerlijk. Comfortmuziek. Wat zei je? Comfortmuziek. Ja. Maar dit hoort toch een beetje bij de dikke trui, bij zo'n knapperend haardvuurtje. En dan zo'n gezellige pan die op het gas staat te pruttelen. Precies. Is het Toets Tielemans dit? Ik denk het wel, ja. Waarschijnlijk wel, hè? Ja. Overschotel, stamppotten, die tijd, hè? Al dan niet met worst natuurlijk, moeten we er tegenwoordig wel bij zeggen. In de villa dus, meneer Wat Eet Ons, heeft talloze kookboeken geschreven. Geeft ook kookworkshops. Iedere zichzelf respecterende supermarkt geeft wel een blad uit waar ook recepten in staan. En als je die bladen er nu bij pakt, allemaal gaat het over winterkost. Stamppotten, overschotels. Hele pakketten worden ook aangeboden waar je niks meer aan te doen. Nee, zeker. We gaan duidelijk de herfst en de winter in. Ja. Ik denk dat het naast gewoon een commercieel iets, hè, we hebben met z'n allen afgesproken dat zo, nou eenmaal zo hoort en de allerhande spinnen er garen bij, is het volgens mij ook gewoon iets biologisch. Hè? Ons lichaam merkt dat het kouder wordt en gaat zich klaarmaken voor de winter. Dat betekent dat we een extra speklaagje nodig hebben. Althans, dat denkt ons lichaam. Er zit al genoeg spek aan over het algemeen. De dieren doen dat ook. Ja, precies. Ja. Voor ons geldt precies hetzelfde. Dus we moeten een beetje gaan hamsteren. We moeten veel koolhydraten eten. We moeten vetten eten. We moeten suikers eten. En ja, dan kom je er niet met een lekkere salade. Nou. Maar goed, dat is natuurlijk ook zo. En zo is het ook heel lang geweest. Alleen als je nu gewoon uit weer kijkt. Nou ja, neem nu vandaag. Maar ik zag vanochtend in de krant volgens mij dat we volgende week nog richting de 20 graden gaan of zoiets. Ja, dan... Dan zit je met je ettersoep. Ik denk dat ons lichaam daar heel erg langzaam op reageert. Dus dat duurt natuurlijk nog duizenden jaren voordat we qua lichaam gaan wennen aan dat het klimaat een beetje verandert en dergelijke. Maar de allerhande, ja, nogmaals, die vinden het fantastisch dat ze weer lekker veel, elk jaar weer hetzelfde verhaal kunnen schrijven. Dus dat is echt wel een marketingverhaal ook? Ik denk het wel, ja. Ja. Hoe is dat in andere landen dan? Neem de zuidelijke landen, waar het dus eigenlijk gewoon veel warmer is, ook in de zomermaanden. Ja, nou ja, daar hebben ze geen alle handen. Dus, daar zie je het ook wel een beetje, maar het is veel minder uit elkaar getrokken als bij ons. Daar hebben ze ook wel een beetje winterkost en bonen en dat soort dingen, en salades in de zomer. Maar bij ons is het veel, veel zwaarder. En het is ook wel een beetje zo, als je het is gewoon tenminste de meeste mensen vinden het niet zo lekker om een ijsje te eten in de winter. Dus het is lekker om een ijsje te eten in de winter of een lekkere zware soep in de zomer, maar op de een of andere manier warm bij warm en koud bij koud, daar houden de meeste mensen toch niet van. Of ze dat nou ingepraat is dat het niet lekker zou zijn of dat het daadwerkelijk zo is, Joost mag het weten. Het is, maar... het is natuurlijk altijd wel met eten dat dat ook tussen je oren ook zit. Ja, dat is het ook absoluut. Vooral. Ja. Ja. En daar geldt het voor dit soort dingen ook. Maar goed, daar moeten we ook niet te veel gewicht aan hangen. Is het verstandig om dat dan te blijven doen als het eigenlijk niet per se meer nodig is? Nou, al die koolhydraten, al die vetten. In principe heb je zoveel voedsel niet nodig. En de meeste mensen komen ook wel aan in deze periode. Dus het helpt niet bij dat je wat meer binnen zit, dat je wat minder beweegt. Het helpt ook niet dat je dikke lage kleding aan hebt, waardoor het voor jouzelf en de buitenwereld ook niet zo heel erg opvalt dat er misschien een paar centimeter bijgekomen zijn. In de zomer loopt het er allemaal weer af. Dan moet het er allemaal weer vanaf. Dus er niet intrappen en nog steeds gewoon lekker je ijsje eten. Want ook een ijsje in de winter is ook gewoon lekker. Ja. Niet helemaal losgaan omdat het nu kan, of dat het nu het seizoen is, of dat het nu hoort, of dat de allerhande en vergelijkbare bladen dat voorschrijven. Dat is een beter idee. Toen we jou belden voor dit gesprek, was jij bezig ook met typische winterse gerechten? Ja, ja. Niets menselijks is mij vreemd. Wat heb je? Want je hebt ook iets meegenomen. Ik heb wat meegenomen voor je. Typisch winters is natuurlijk zuurkool. Dus ik heb een zuurkooltje bij me van bieten. Want je hoeft zuurkool niet per se te maken van witte kool. Dat is leuk. Maar waarom zou je dat niet van andere groenten maken? Dus het ziet er ook nog mooier uit. Ook voor ons bepaald dat het eigenlijk altijd witte kool moet zijn. Maar ook hoezo? Hoezo precies? Ik heb een kroephoekje bij me van ertessoep. Geef ik onmiddellijk toe, dat is misschien niet de meest voor de hand liggende manier om een ettensoep tot je te nemen. Maar in een kroephoekje heb je gewoon een hele smaak van ettensoep gevangen. Je mag zo meteen proeven. Ja, het is wel de meest misofoon vijandige manier van dingen om te eten. Kroephoekjes zijn natuurlijk de meeste. Tegenwoordig zijn er hele filmpjes van op internet. Hè, dat je gewoon iemand gaat aan dit eten en dat vinden mensen geweldig. Andere mensen ASMR, ja. Crunchy is het in ieder geval. Ja. Oh. Proef je de ettensoep nog een beetje? Ja. Het is wel wat naar achteren gedrongen natuurlijk, want het is gefrituurd. Maar het idee is, je kunt kroephoek maken van alles. Als je weet hoe kroephoek gemaakt wordt, dan vervang je de garnalen door wat anders. En dan maak je een ettensoep kroephoek. Of met dit seizoen een kruidnoten kroephoekje bijvoorbeeld. Ja. En die even zuurkool, of het zure, zeg maar. Ja. Want zuurkool, echt wel bij de winter. Hoewel je dat ook wel, je kan trouwens ook wel een zomer zuurkool stampotje maken. Maar ook geldt weer een beetje dat, waarom eten we dat vooral in de winter? Omdat het een product is wat je conserveert. In de winter hadden we geen verse komkommers, hadden we geen sla of iets dergelijks. Dus we moesten dingen conserveren in de zomer die we dan in de winter gingen eten. Nou, zuurkool en aanverwante geconserveerde producten is een typisch voorbeeld ervan. Spek is ook een typisch voorbeeld. Dus dan kom je al gauw in de zuurkool met spek en gerookte worst. Dat zijn allemaal geconserveerde producten die je in de zomer maakt en dan in de winter opeet. Dus daar heeft het ook wel een beetje mee te maken dat die typische... de salade was gewoon traditioneel niet meer beschikbaar. Dus kom je in de stampotten en dat soort dingen. Fermenteren heet dat dan ook, hè? Ja. Dat gebeurt natuurlijk steeds, dat is helemaal in nu, toch? Heel erg in, ja. Dat doe je al veel langer. Dat doe ik al heel lang. Ja, heel boek over geschreven en alles. Ja, daar ben ik mee bezig. Op zich is dat natuurlijk heel interessant eigenlijk. Maar leg in een paar zinnen uit wat het is. Fermenteren is het gebruik van micro-organismen, bacteriën, gisten, schimmels, om je eten langer houdbaar of van smaak te veranderen of beter verteerbaar te maken. Dus als we aan zuurkool denken, zuurkool smaakt anders dan de witte kool waar het van gemaakt is. Het bederft eigenlijk nooit meer. En het is ook nog makkelijker verteerbaar, omdat bacteriën het al een beetje voorgekoud hebben eigenlijk. En zo zijn er heel veel voorbeelden van. Hè? Als je 's ochtends een witte boterham eet met hagelslag en een kopje thee erbij en boter, dan zijn al die vier die dingen zijn met behulp van micro-organismen van smaak en van textuur veranderd. Dus het is aan de ene kant heel alledaags. Aan de andere kant kun je er ook hele toffe dingen mee doen, zoals zuurkool maken van bieten. Maar je moet daar wel even de tijd voor nemen. De meesten nemen wel wat tijd in beslag. Ja, dus een zuurkooltje duurt minimaal een week of twee. Maar als je bijvoorbeeld miso of sojasaus zou maken, dan moet je een jaar mee bezig. Ondertussen kun je gelukkig wel wat anders doen. Je hoeft er niet naast te gaan zitten. En ik heb hier een pancetta, dus een gerijpte buikspek. Ja. Die heeft denk ik ook een maand of zes gehangen voordat die zo is geworden. Dus het is inderdaad redelijk tijdrovend. Maar goed, precies In de winter is die dan klaar. Ja. En dan kun je dat bij je stamppotje doen. En dan moet het weer nog een beetje meewerken. Ja. Dat het ook echt winter wordt. Dat hebben we dan niet. Maar goed, dat hoeft je niet tegen te houden. Nee. Dankjewel voor dit kleine college. Koken met het oog op de winter. Meneer, wat eet ons was dat? Dolly Parton is dat. Here you come again. Nieuws snipper. We gooien er nog een nieuws snipper uit en we spelen hem dit keer met de mensen die reageren via de mail en via de app van NPO Radio 1. U krijgt een fragment horen met een vraag daarbij. En als u het antwoord weet, onmiddellijk reageren. Dit is het fragment. Edwin Vela is iemand die buiten beeld, achter de schermen, vooraf voor televisieprogramma's onderzoek doet. Dus die zoekt eigenlijk in letterlijke zin hier de biologische familie op. En dan komt later dat programma en ja, die laat dan zien wat Edwin Vela heeft uitgezocht. Dat is het eigenlijk, hoe dat werkt. Ja, Kees van der Spek is dat. U hoorde zijn stem. Hij is van het programma Oplichters aangepakt. Een fixer van het programma Spoorloos, dus een ander tv-programma, zou minstens 2 deelnemers met de verkeerde familie hebben gematcht. En ook herenigd in het buitenland. En de vraag is nu, in welk land is deze fixer actief? Dus wat is het land waar deze meneer woont? Als u dat antwoord weet, onmiddellijk reageren via de mail villavdb@omroepmax.nl. Dus villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. En stel je voor, je bent wrakduiker en je doet de vondst van je leven. Een scheepsbel van een Zweeds oorlogsschip uit 1781. Het overkwam Hugo Raven en hij is nu met koning Willem-Alexander in Zweden om die historische bel terug te geven aan de Zweden. Meneer Raven, goedemiddag. Neem ons er nog eens mee na die bewuste duik in 2002. Hoe ging dat toen? Nou ja, het is, we zouden eerst op zaterdag. Nou, dat ging dus niet worden vanwege het slechte weer. En toen ben ik met mijn kameraad Kees zijn we op maandag gegaan. We zijn weerbijter en op de toen nog onbekende wrak. Wat later de Sophia bleek, zijn we gaan duiken. En Kees gaat de ene kant op onder water en ik ga de andere kant op. En ik kom die bel tegen. Ja. Ja, een klein stukje van de bel. Een klein rand boven de bodem. Nou, uitgraven, toen bleek het dus een bel te wezen. En u wist gelijk wat voor schip dat was, of niet? Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat is nog helemaal niet bekend. Maar er stond ook niks op die bel of zo? Nou, er stond fake Iol, omdat die gemaakt in Iol, of Iol was. Maar Iol was een eiland in Denemarken. En die heb ik toen aangeschreven, met foto's erbij. En die kon mij wijsmaken dat het uit Zweden kwam. En die had gelijk een e-mailadres in Karlskrona, Marinemuseum, doorgestuurd. En via hun denk ik erachter gekomen dat het de Sofia Albertina was. Oké, dus door wat er op die bel stond, kwam u uiteindelijk toch wel verder? Ja, uiteraard wel. Ja, en wat was dat voor schip, dat prinses van Sofia Albertina? Het was toen de tijd het admiraliteitenschip van Zweden. Er zaten 450 man op, waarvan 30 man verdronken. Of 30 man overleefd hebben en 420 man verdronken. Dus toen werd duidelijk hoe belangrijk die vondst is geweest. Ja, inderdaad. U bent nu in Zweden met de koning om die bel terug te geven. Hoe voelt dat? Nou, dat ik zit nu vol spanning, laat ik het zo zeggen. Straks net om 4:30 gaat het gebeuren. Dus na 4:30 wordt de overhandiging. Ja, het is wel spannend allemaal, hoor. Ja? Ja. Duiken naar zo'n wrak vindt u niet spannend, maar dit vindt u wel spannend. Ja, dat geeft allemaal even meer spanning. Ook net als jullie, de pers en alles eromheen. Ja. Daar ben ik helemaal niet zo gewend. Nou, dat komt vast goed. Ja, ik denk het ook wel. Houdt u er iets aan over eigenlijk? Zijn de Zweden zo blij dat ze u ook een mooie beloning in het vooruitzicht hebben gesteld? Nee hoor, niks. Nee, de reiskosten zijn vergoed. En verblijven hier ook, maar voor de rest niet. Nee. Gaat u hem zelf overhandigen of doet de koning dat? Nee, dat doet de koning. Oké. Okay. De koning overhandigt hem symbolisch met een allemans eindje. Dat is een stukje touw waar de bel mee geluid wordt. En dat overhandigt hij aan de koning van Zweden. En dat is eigenlijk de officiële overhandiging. Ah ja, zo zit dat dus. Nou, ik wens u veel plezier vandaag bij die overdracht, meneer Raven. Wrakduiker Hugo Raven hoorde u over de overhandiging van de scheepsbel van de prinsessen Sofia Albertina. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us. Was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades, your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie, all my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. Special uit Haarlem was dat. We hebben nog even wat administratie weg te werken. Want we hadden dit fragment zo net. Edwin Vela is iemand die buiten beeld, achter de schermen, vooraf, voor televisieprogramma's, onderzoek doet. Dus die zoekt eigenlijk in letterlijke zin hier de biologische familie op. En dan komt later dat programma en ja, die laat dan zien wat Edwin Vela heeft uitgezocht. Dat is het eigenlijk, hoe dat werkt. Ja, de stem van Kees van der Spek is dat in de Nieuwsnipper. Agnes Koelemeij, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik zeg dag, Nes, Agnes. Ja? Ja. Waar bel je vandaan? Vanuit Frankrijk. Vanuit Frankrijk? Ja. Waar dan vandaan? Het midden van Frankrijk. Beetje zo Clermont-Ferrand, zeg maar, daar zo'n beetje? Ja, daar ten zuiden. Oh. Eigenlijk zit ik zo'n beetje tussen Clermont-Ferrand en Nevers in. Oké. Nou, daar zijn als we dus... je daar een schuine lijn trekt, dan kom je over de rivier de Allier en daar ligt een stadje Moulins. En ja, daar woon ik in de buurt. Nou, kijk aan. We hebben een beeld. Agnes, de vraag is, welk land was dat waar die fixer actief was? In Colombia. Colombia, is goed. Levert jou een Villa VDB keukenschort op. We zorgen ervoor dat dat via de koerier richting Clermont-Ferrand komt. Althans 90 kilometer daar vandaan. Veel plezier ermee, hè? Zometeen is er Geld of je leven met Hans van der Steeg. Het gaat over de aanstelling van Koolmees bij de NS. Is dat nou de man op de juiste plek? Of is dat weer een voorbeeld van het baantjescarouselletje? Waar toch allemaal ook wel over spreken. En Sofie, wat doen wij morgen na tweeën? Dan gaan we terug naar het jaar 2017. De zaak Anne Faber. Bij ons is de politieman die vanaf het begin betrokken was bij die zaak. En professor Hans Slabbekorn komt ons vertellen over de factor audio in de dierenwereld. Een merel in de lawaaiige stad zingt anders dan zijn familie in het bos, Jurgen. Dat morgen na tweeën. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse avant-terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. nba.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl.